nya ga si mie ke nondo Abone bolo na nya go si mie ke nondo jamma nando jamma Kabumba ko ka ge azo na ga to mie jamma nando jamma Abuni ge nya mi beli nya mie ke nondo jamma nando jamma Kabumba ko ka ge azo na ga to mie Abuni ganya makwa jelu nyamya kanna go Jamma nando jamma Kabumba ko tagya to na ga to myato Jamma nando jamma Jamma nando jamma Ivan Wabuna Chitaka Jamma Jamma Nifetina Nakana Mada Maria Jamma Jamma Ivan Jeffivan Wabuna Chitaka Jamma Jamma Nifetina Nakana Mada Maria Amanyana le mwa ba bobu wa uli Jamma nando

ọ̀dẹ̀ kàṣẹ náà náta abú àwọ̀ ojú bólúṣà ọ̀sọ̀ jí. Ọ̀wọ̀ ẹ̀kọ́ nìyà tí a nà ní àga akwụkwọ n'obi nna wee kpọ ya. Ndị anyị akpọ n'isi kala aka n'ọnya na-egbu ogidi n'isi aka karakwọ n'ya aka nke ịpụ obi. Atakịrị nụ wee wee iwe si na osekọ ndị beba nyebere ya nri a na-akpọ agụ egwu na agụ eju. Anya nkịta wee bụrụ abọ ji enu wee pụọ. O kwere izu o liri ọnwa olisi eji nụ ọkpata n'ụkpa wee na chiri azụ lọbakọ nna ya. A sị na ewere aka ndị tie nwatakịrị ebe ewere aka ekpe pụrụ ji a na-arụ. O nwere ibe na-emebi ibe ka iwe. O nwere ibe na-emebi ibe ka iwe. Esebe esebe esese n'okwu anụ. O nwere ibe na-emebi ibe ka iwe. Esebe esebe esese n'okwu anụ. O nwere ibe na-emebi ibe ka iwe. O nwere ibe na-emebi ibe ka iwe. O nwere ibe na-emebi ibe ka iwe. Ọ na-abụ ọkọ nwoke n'aka amala agwụ ya n'iru. Wee kpọọ die sie nne m enye m nna m enye m mkpata nke m ọbụlụ nke m. Enwere ego ihe ọ na-agwa di e ndị nwa bụ di ya nwa akwụ ego nketa na-arụ adịgo ụfọdụ nya ma mma. Ya bụ na nna anyị nna anyị anya na-aza ya ọ dịkwa na ka ọ ga-akwụsị ọ ga iwetala okwu ọkụkọ atụ anya ebe ojekọ gba nkịtị pụbala onwe olukọ jekasị nata n'ime ndụ elu ndị eju anya ebee ka o si ọwụ ya nkịtị n'abalị onwe ụla. melu ototo we kwa di ebia no lugo kwa na mani ba ga eke ife no na onye ofu na malu nko apata keza nanyi nanyi ya mwone ya Onya maronya kaya mula, onya maronya kaya.